Alıştırma 10. Şimdi dinleyeceğiniz sözcüklerin hangilerinin güneş, hangilerinin ise ay harfiyle başladığını bulmaya gayret edin. Dikkatinizi şeddeli okunan harflere vermeye çalışın. Eşşey. El-Ahram. Es-Selam. Es-Sandviç. النور الكبير الصغير